lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 lutego, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dzięki zwiększeniu obecności amerykańskich żołnierzy wzmocniona zostanie wschodnia flanka NATO, mówi szef MON. Prześladowania i poniżanie pracowników są wyniki niezależnego audytu w Amnesty International. Rosjanie i zagraniczni dyplomaci uczcili 4. rocznicę śmierci Borysa Niemcowa. Dzięki zwiększeniu obecności amerykańskich żołnierzy wzmocniona zostanie wschodnia flanka NATO. Rozmawiamy w tej chwili o tym, jak i kiedy, a nie w ogóle czy, podkreślił szef resortu obrony. Mariusz Błaszczak mówił w TVP Info, że nasze argumenty trafiają do Amerykanów, bo Polska należy do liderów w NATO. Wydajemy 2% naszego PKB na obronność, a więc poważnie traktujemy nasze obowiązki. Polscy żołnierze oczywiście też uczestniczą w misjach, czy to w Afganistanie, czy w Iraku, ale także na Łotwie, czy w Rumunii. Jutro Mariusz Błaszczak przedstawi założenia dotyczące planu modernizacji technicznej do 2026 roku. Szef MON-u weźmie udział w odprawie z kierownictwem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska liczy, że wypłata świadczeń z rozszerzonego programu Rodzina 500+ pójdzie sprawnie. Wprowadzenie 500+ także dla pierwszego dziecka bez kryterium dochodowego, zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Minister Rafalska mówiła w TVP Info, że w przyszłym półroczu to świadczenie może otrzymać prawie 7 milionów dzieci. To, co jest ważne podkreślenia, to fakt, że wnioski będą uproszczone. Jednak jak nie analizujemy sytuacji dochodowej rodziny, to obsługujący te świadczenia mają wniosek zdecydowanie prostszy. I jak było z dobrym startem, płynnie obsłużyliśmy wnioski dla ponad 4 400 tysięcy polskich dzieci, które otrzymały w 2018 roku chociażby wyprawkę szkolną. Wnioski o świadczenie z programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko będzie można składać od 1 lipca. Przebudową dróg i parkingów, terminala, a także dróg kołowania oraz płyty postojowej rozpocznie się modernizacja radomskiego lotniska cywilnego. Dziś podpisano umowę z projektantami i wykonawcami. W październiku ubiegłego roku właścicielem lotniska, które dotąd finansował samorząd, stało się przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze. W pierwszym etapie firma zainwestuje w projekt około 500 mln zł, przypomina pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild. Realizacja tej inwestycji jest szansą na latanie dla mieszkańców Mazowsza. Z tego punktu widzenia rzeczywiście dobrze, że jesteśmy dzisiaj świadkami kolejnego kamienia milowego przy realizacji tego projektu. Zdaniem Marka Suskiego, szefa gabinetu politycznego premiera, przedsięwzięcie jest ważne i potrzebne. To nie jest tylko i wyłącznie projekt polityczny. To jest przede wszystkim projekt biznesowy, oparty o analizy wyspecjalizowanych do tego instytucji. Natomiast w marcu ponownie ogłoszony zostanie przetarg na modernizację i przedłużenie drogi startowej. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Trzęsienie ziemi w Amnesty International po tym, jak w zeszłym roku dwóch pracowników organizacji popełniło samobójstwo z powodu mobbingu w pracy, Amnesty zleciło niezależny audyt. Teraz poznaliśmy szczegóły. Wynika z nich, że w organizacji dochodziło do prześladowania i poniżania pracowników. Jak tłumaczy szefowa polskiego oddziału Amnesty International, Draginia Nadaszdin, w Polsce nie dochodziło do podobnych przypadków. Nigdy nie otrzymałam informacji, która by w ogóle mogła mi w jakikolwiek sposób odpowiedzieć, że mogło być też jakichkolwiek tragicznych wydarzeń, takiego jak to było ze śmiercią pana Gaetano, który dokonał samobójstwa. Ale też tam jest mowa o poniżaniu, o rasizmie, o nadużyciach. Nasi pracownicy tutaj nigdy nie, w żaden sposób nie doświadczyli tego. Szefowie organizacji oddali się do dyspozycji jej sekretarza generalnego. Do końca marca ma zostać też opracowany plan zmian w Amnesty International. Rosjanie i zagraniczni dyplomaci uczcili 4. rocznicę śmierci Borysa Niemcowa. Na Wielkim Moście Moskworeckim obok murów Kremla złożyli kwiaty także przedstawiciele polskiej ambasady w Moskwie. Lider opozycji został zastrzelony 27 lutego 2015 roku. Przez cały dzień Moskwianie i zagraniczni dyplomaci składali kwiaty na Wielkim Moście Moskwareckim. Tam, gdzie 6 kul dosięgło lidera opozycji, jego przyjaciele powiesili tablicę z napisem Most Niemcowa. Od 4 lat przyjaciele i współpracownicy opozycjonisty powtarzają, że polityczną odpowiedzialność za zabójstwo ponosi Władimir Putin, który rozpętał w Rosji kampanię nienawiści wobec swoich oponentów. Oni nie cierpią mądrych ludzi. Oni ich nienawidzą, ponieważ sami są niczym. Ponieważ oni sami niczym. Państwu. Akcje poświęcone pamięci Borysa Niemcowa odbyły się w wielu miastach Rosji. Ich uczestnicy przypominali, że polityk walczył o prawa i wolności obywatelskie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. W centrum i na północy przelotny deszcz. W górach spadnie śnieg. W Augustowie 5 stopni, w Warszawie 9, w Szczecinie 10, w Rzeszowie 13, a we Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jest wiele sposobów na poprawienie Twojego zdrowia. Który wybrać? Oczywiście Propolis firmy Farmapia. To naturalny produkt, który podniesie odporność Twojego organizmu. Propolis krople pomogą w leczeniu przeziębienia, grypy, układu pokarmowego. Propolis aerozol pomoże na ból gardła. A na problemy skórne jest maść propolisowa. Zapytaj o Propolis firmy Farmapia w swojej aptece lub najbliższym sklepiku zielarskim. Wejdź na farmapia.pl. Zacznij żyć! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po godzinie 22 przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Trójka na poważnie. Dziś w audycji Trójka na poważnie historyk dr Zbigniew Giżyński przypomni nam historię dawnego Pałacu Saskiego w Warszawie z ocalałym jego fragmentem grobem nieznanego żołnierza. Pałac ma zostać odbudowany, ale czy Niemcy, sprawcy wysadzenia go w powietrze tuż po Powstaniu Warszawskim, kiedy już ustały walki, nie powinni łożyć na jego odtworzenie? Takie właśnie przesłanie zawiera apel do kanclerz Niemiec Angeli Merkel, o którym opowiedzą jego sygnatariusze Paweł Zdun oraz Stefan Hamburg. Wspomnimy też dzisiejszy apel pamięci pod ambasadą Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, upamiętniający zamordowanych przez Niemców Polaków ratujących w czasie wojny Żydów. Zapraszam do 23. Proszę Państwa, jesteśmy już w komplecie w studiu. Mecenas Stefan Hambura, Paweł Strun. Dobry wieczór. Szczęść Boże. Zbigniew Giżyński. Bardzo się cieszę. Pierwszy raz w audycji Trójka na poważnie. Zresztą, przepraszam, panowie też. Trójka. W Trójce już byliście, ale nie w tej audycji. Ale nas Trójka dzisiaj tutaj. Tak, i Trójka, tak. Proszę Państwa, jest kilka powodów, dla których się dzisiaj spotykamy. Po pierwsze, już dawno umawiałem się z doktorem Zbigniewem Giżyńskim, by opowiedział on, mieszkaniec Torunia, historię budowy Pałacu Saskiego i tego centralnego miejsca, które było niezwykle istotne dla Warszawy. Tam się działy na przestrzeni wieków przeróżne ciekawe historie i zresztą dzieją się po dzisiejszy dzień. No, ale w międzyczasie panowie z Dun i Hambura wystosowali list do pani kanclerz Merkel. Ja go potem odczytam. Chodzi o to, żeby ten pałac odbudować. W międzyczasie prezydent złożył deklarację podczas obchodów setnej rocznicy niepodległości, odzyskania niepodległości. Prezydent Andrzej Duda podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego. No, a dzisiaj doszło do spotkania marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z prezydentem miasta Warszawy w sprawie szczegółów, chociaż tych szczegółów nie ustalono, ale obie strony mają zamiar kontynuować tę ideę budowy pałacu Saskiego. No i dzisiaj jeszcze o 12:00 odbyła się bardzo piękna, wzruszająca uroczystość pod siedzibą Ambasady Republiki Federalnej Niemiec. Przez 1,5 godziny zgromadzeni tam uczestnicy apelu o pamięci odczytali 1170 nazwisk Polaków zamordowanych przez Niemców za pomoc Żydom. To jest ta słynna lista z tablic pamięci toruńskiej bazyliki, świątyni pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Tam jest to sanktuarium. I tam jest ta kaplica. Tak, i o tym będziemy mówili. Ale chciałbym utrzymać pewną chronologię i dlatego, panie doktorze, chciałbym, żeby pan nam przybliżył historię Pałacu Saskiego. Od kiedy się datuje i no ta nazwa przede wszystkim trochę, no raczej niezbyt polska. Nazwa może nie jest do końca polska, ale też pamiętajmy o tym, że na polskim tronie jeszcze przed rozbiorami zasiadało dwóch władców, którzy byli jednocześnie królami Saksonii, August II Mocny i jego syn August III, jakimiś specjalnie pozytywnymi królami w panteonie naszych władców obaj ci monarchowie nie byli, ale tak się złożyło, że pierwszy z nich wszedł w posiadanie pałacu, który już istniał od pewnego czasu, był przez niego przebudowywany i też od jego ma swoją nazwę po dzień dzisiejszy, Pałac Saski. On, tak jak już powiedziałem, powstał znacznie wcześniej i również w późniejszym okresie był wielokrotnie przebudowywany, ale aż do mniej więcej kongresu wiedeńskiego był w posiadaniu rodu Wettynów, czyli właśnie tego rodu, który zasiadał także na polskim tronie i który miał zasiadać na polskim tronie, gdyby nie obalono, pamiętajmy, Konstytucji 3 maja, bo Konstytucja 3 maja przywracała w Polsce dynastię i miała to być właśnie dynastia Wettynów, dynastia Saska. Także księstwo warszawskie z okresu Napoleona odwoływało się do dynastii właśnie Wettynów. Księciem księstwa warszawskiego był monarcha z Saksonii. Po upadku księstwa warszawskiego, po kolejnym, tak zwanym niekiedy czwartym rozbiorze Polski, czyli po Kongresie Wiedeńskim, ten pałac został odkupiony od władców saskich przez władze Królestwa Polskiego, które weszło w jego posiadanie i od tej pory był w posiadaniu albo państwa polskiego, albo tych, którzy to polskie państwo okupowali, czyli w pewnym momencie Rosjanie w trakcie zaborów przejęli ten pałac, potem Niemcy na krótko w czasie I wojny światowej, wreszcie wrócił do władania, gdy Polska odzyskała 100 lat temu niepodległość. To był budynek wówczas wyjątkowy, bo tam swój sztab miało Wojsko Polskie. Przed tym budynkiem, to jest długa historia, nie chciałbym wchodzić w szczegóły, tam różne były, stał Wielki Sobór przede wszystkim, który postawili Rosjanie swego czasu, który został rozebrany. Aleksandra Newskiego. Tak. To był taki sobór garnizonowy, tak można by to było nazwać. A Rosjan było niewielu w tej Warszawie. Oczywiście. Ale to chodziło o to, żeby to był najwyższy budynek. Tak, dokładnie tak. Tam jeszcze była potężna wieża. Tak czy inaczej, ten sobór garnizonowy był symbolem rosyjskiej dominacji. On został rozebrany przez Polaków w latach 1924, bodajże 1926, w tym mniej więcej okresie, nie chciałbym teraz pomylić się co do daty. Wiem, że dwa lata furmanki wywoziły gruz. Bo żeby nie naruszyć konstrukcji przecież tam funkcjonujących budynku, trzeba było to zrobić delikatnie. Tak czy inaczej tego soboru się pozbyto i stanął tam, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to jest długa historia, pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, który dzisiaj stoi przed Pałacem Prezydenckim. Ale wówczas postawiono ten pomnik w tym miejscu i gdy szukano miejsca, gdzie pochować nieznanego żołnierza, to wybrano to miejsce nie przez przypadek. W Pałacu Saskim mieścił się Sztab Generalny Wojska Polskiego, a więc można powiedzieć mózg polskiej armii. To między innymi tam rozpracowano szyfry bolszewickie, dzięki czemu Polacy znali plany bolszewików szturmujących Warszawę w 1920 roku. Pochwalę się, miałem tutaj prawnuka Jana Kowalewskiego, właśnie tego słynnego, całej tej słynnej rodziny Połowiaków zakonspirowanych, biorących udział właśnie w wojnie polsko-bolszewickiej. I w budynku tym był więc mózg polskiej armii. Przed tym budynkiem stał piękny pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, największego romantycznego polskiego dowódcy wojskowego, który to wojsko symbolicznie prowadził do kolejnych zwycięstw. A w fundamentach tego Pałacu Saskiego miał spocząć ten nieznany żołnierz, który w pięknej uroczystości został przewieziony, można było o tym opowiadać, rzeczywiście napisałem na ten temat książkę, został przywieziony z cmentarza Orląt Lwowskich, zwykły, szeregowy żołnierz, wylosowany przez matkę i tam spoczął w fundamentach tego Pałacu Saskiego. Było to więc miejsce ze wszechmiar symboliczne, bo z tej krwi wyrastał czyn zbrojny teraźniejszego polskiego wojska, które funkcjonowało w tym Pałacu Saskim, prowadzonego do zwycięstw przez księcia Józefa Poniatowskiego. Miejsce było piękne, cały czas było związane z wojskowością. Potem, gdy struktura dowodzenia armią uległa pewnym zmianom, tam znajdowało się biuro szyfrów. To właśnie w murach Pałacu Saskiego też rozpracowywano czy opracowywano złamanie enigmy. A więc cały czas te sukcesy polskiego wojska wiązały się z tym miejscem i pałac ten stał w ten sposób aż do grudnia roku 1944. Tak, do grudnia stało. Przecież wiemy, kiedy się powstanie warszawskie zakończyło. I Warszawa, mieszkańcy musieli opuścić miasto, zostało opuszczone. A Niemcy, mszcząc się na tym, co pozostało, na murach, burzyli sektor po sektorze, tak został zburzony również przecież Zamek Królewski i wysadzony również został Pałac Saski. Ocalał taki fragmencik, też oczywiście o wiele bardziej zrujnowany niż to, co dzisiaj widzimy jako grób nieznanego żołnierza. Ocalał, są różne na ten temat teorie, jak to się stało, że tego miejsca nie zbezczeszczono, tak jak całego pałacu. Tak czy inaczej, niestety, po wojnie, mimo pewnych pomysłów, Pałacu Saskiego nie odbudowano, podobnie jak zresztą nie odbudowano również zburzonego w podobny sposób pałacu Brühla, albo obok stojącego też fantastycznego budynku, też mającego ogromne znaczenie historyczne dla Polski, pałacu Kronenberga, który zresztą był naprawdę do uratowania. Tam owszem były pewne zniszczenia, dachu przede wszystkim nie było, ale aż do roku 1962 ten budynek, czy też w zasadzie mury i to, co zostało z niego stało, nie stały niestety, nie zrobiono tego, został rozebrany, stoi tam dzisiaj pewien znany hotel. Panie doktorze, ja bym jeszcze wrócił do grudnia 1944 roku, do wysadzenia tego budynku. W internecie, w tej słynnej Wikipedii, jest taka właśnie informacja, że kiedy już odgruzowywano ten teren, zauważono, że tam były w tym miejscu tej kolumnady, która ocalała, były już porobione odwierty do zainstalowania ładunków i że nie z wiadomych powodów tych ładunków nie zainstalowano. Czy to nie jest jakaś legenda? Chociaż to nie byłoby wcale nawet takie złe, gdybyśmy się dowiedzieli na przykład, że może jakiś jeden przyzwoity Niemiec powiedział: tego fragmentu, w którym stał grób, gdzie Polacy oddawali hołd swoim bohaterom, ja nie będę wysadzał w powietrze. To byłoby piękne, ale to pewnie... Taka teoria istnieje, bo rzeczywiście cały pałac został w powietrze wysadzony. Ostał się tylko ten fragment. On też został mocno uszkodzony, ale dzięki temu, że tych ładunków wybuchowych faktycznie w tym miejscu nie założono, to sama mogiła nie została zbezczeszczona, bo tak to byłby tam tylko lej po tym wybuchu. Stało się tak być może dlatego, że któryś z niemieckich żołnierzy, który zakładał ładunek wybuchowy, widząc, że jest tam mogiła innego żołnierza, sam też żołnierzem był, być może rzeczywiście sumienie go ruszyło. Ludzie są tylko ludźmi bez względu często nieraz w jakich armiach walczą. Tak czy inaczej to miejsce ocalało. Niestety dzisiaj wygląda w sposób ułomny. Pojawiały się różne propozycje, aby to miejsce odbudować. Ja sam kilka lat temu postulowałem, aby ten Pałac Saski odbudować na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i tam umiejscowić Muzeum Historii Polski. Tak, za późno. Niestety ten postulat zawisł. Ale ciekawy jestem, co sądzą nasi goście o tej legendzie, tej historii z porządnym Niemcem, który niewykluczone, że nie odpalił ładunków wybuchowych, Paweł Zdun. Jeszcze raz szczęść Boże. Tak, to ciekawa legenda. Ja zresztą, jak przygotowywałem takie tweety informujące o naszej akcji 29 grudnia 2018 roku, wtedy kiedy składaliśmy petycję do pani Merkel za pośrednictwem miejscowego ambasadora Niemiec, to pamiętam, że właśnie szukałem zdjęć, które by można było dołączyć, one by zobrazowały temat. I chyba jedno ze zdjęć to było zdjęcie... A w każdym razie jedno ze zdjęć przeglądanych to było jedno ze zdjęć z parady niemieckiej, hitlerowskiej parady właśnie na placu, obecnym placu Piłsudskiego z udziałem kanclerza federalnego, kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera. Więc być może ten Niemiec miał gdzieś tam obraz, że oj, coś tu nie tak, przecież tu kanclerz Rzeszy i zresztą on tam składał także wieńce. No tak. W tym miejscu. Więc, no ale nie jakby tylko. Dla strony niemieckiej uświęcił, prawda? Więc coś z tej legendy może być. Ale dla mnie jest smutne to, co powiedział pan doktor, to nawiązanie do II Rzeczpospolitej i do historii placu z dwudziestolecia, kiedy zaledwie kilka lat po odzyskaniu niepodległości, tak z taką wielką daniną krwi i tak krótkiej społecznie został rozebrany symbol carskiej okupacji, ten sobór na środku placu. Natomiast dzisiaj mamy taki sobór w centrum Warszawy, Pałac Stalina, i on ciągle nie może być rozebrany, ale więc być to, że Niemiec się zawahał, to jest jedna legenda, a to, dlaczego się nie zawahały władze komunistyczne po 1944 roku, kiedy odbudowano tak wiele budynków, tak wiele pięknych budowli w Warszawie, to akurat tego fragmentu postanowiono, ja jestem przekonany, że to była decyzja polityczna, postanowiono nie odbudować. To nie było brak decyzji, to była na pewno decyzja. Ja bym się z tym zgodził, ponieważ nie wróciły przedwojenne tablice. Zostały zdemontowane, które honorowały te wszystkie miejsca upamiętniające bohaterstwo Polaków, chociażby w wojnie polsko-bolszewickiej, panie doktorze. To prawda. Tu też można powiedzieć taką ciekawą historię, bo tak jak już wspominałem, przed Pałacem Saskim, przed Grobem Nieznanego Żołnierza stał przed wojną pomnik księcia Józefa Poniatowskiego. Ten pomnik został wykonany prawie 100 lat wcześniej przez duńskiego artystę Thorwaldsena. Nie stanął tak, jak pierwotnie zakładano, przed pałacem na Mieścikowskim, a więc tam, gdzie stoi dzisiaj, bo wybuchł spór, czy jest ładny, czy pasuje. Potem wybuchło powstanie listopadowe, nie było już zgody władz carskich na to, aby ten pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, który Rosjanom podczas bitwy pod Lipskiem carowi Aleksandrowi I, gdy próbował go namówić do zdrady i opuszczenia koalicji napoleońskiej, powiedział: Bóg mi darował honor Polaków i Bogu go tylko oddam. I ten pomnik troszkę popadł w rosyjską niewolę. Był przez te wszystkie lata przetrzymywany. Oddali go bolszewicy po wojnie polsko-bolszewickiej, po traktacie ryskim, w ramach restytucji dóbr kultury. Niewiele oddali, ale akurat ten pomnik wrócił do Polski. I stanął właśnie przed Pałacem Saskim. Jego również wysadzili Niemcy w powietrze. Gdyby ktoś szukał tego oryginalnego pomnika, to fragmenty leżą przed Muzeum Powstania Warszawskiego, przy Muzeum w zasadzie Powstania Warszawskiego, jako symbol zniszczonej Warszawy, bo zostały odnalezione. W 1950 roku, a więc środek okresu stalinowskiego, Polską rządzi sowiecki namiestnik Bolesław Bierut. Duńczycy wykonali kopię tego pomnika, przysłali go do Polski i mówią: słuchajcie, no naszego kraju nie zniszczono tak jak waszego, nie możemy wiele pomóc, macie chociaż ten pomnik, który zrobiliśmy dokładnie z tego samego gipsowego modelu, który mają w Muzeum Thorwaldsena. Co zrobić z takim prezentem? Przecież to jest pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, który carowi się potrafił sprzeciwić. W związku z tym postawiono go w Parku Łazienkowskim, w krzakach, żeby go nikt nie widział. Stał tam przez 18 lat, dopiero jak troszeczkę ten reżim, przynajmniej tej zależności aż tak daleko idącej, jak to było w czasach stalinowskich, nieco osłabł, to w 1968 roku, po 18 latach, już za Gomułki postawiono go w tym miejscu, gdzie stoi do dnia dzisiejszego. To pokazuje, jak w okresie komunistycznym niektóre rzeczy były celowo pomijane, albo jak były niewygodne, ich nie odbudowywano. Niestety oś Saska, o której wspominałem, nie została w zasadzie odbudowana, mimo że były ku temu naprawdę możliwości, zostało to zaniedbane. Natomiast to, że zostało to zaniedbane w czasach komunistycznych, to można by jeszcze było zrozumieć. Natomiast to, że już w wolnej Polsce, przecież cieszymy się odzyskaniem naszej suwerenności, w tym roku będzie 30 lat, ta data 4 czerwca, dobra lub zła, jest datą symboliczną, będziemy ją też obchodzić. I nie udało się tego projektu zrealizować, mimo że były konkretne uchwały, jeszcze świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński jako prezydent Warszawy w tym zakresie wiele dobrego czynił. Niestety, pani Gronkiewicz, panie doktorze, temat na osobną audycję. Tak. Wiemy, trzecia RP, jak się naśmiewała z polskości. Znamy wypowiedzi czołowych polityków o Polsce, że to nienormalność i tak dalej. Ale to ciekawa historia z tą Danią. Ona chyba w ramach wdzięczności, prawda, ten odtworzyła pomnik, bo w końcu jednak pomagaliśmy im. Pomagaliśmy, a przede wszystkim Dania choć była okupowana, podobnie jak Polska, ale zdecydowanie mniej zniszczona. A jak ktoś by miał okazję kiedyś być w Kopenhadze i widzieć Muzeum Thorvaldsena, miałem taką przyjemność wiele lat temu, to ten gipsowy model tego pomnika jest w centralnym miejscu jako przykład najwyższego kunsztu tego tak, duńskiego artysty. Bo piękny jest ten pomnik, owszem. Przenosimy się trochę w czasie. Jeszcze nie odezwał się mecenas Stefan Hambura, a ja trzymam w ręku pismo adresowane do Bundeskanzler Frau Angela Merkel, Berlin i tak dalej, Willy Brandtstrasse, z tytułem Żądanie. Domyślam się, że pan też był współautorem tego pisma, tak? Też. Może ja bym, one nie jest zbyt długie, to może ja bym je odczytał, żeby się państwo zorientowali, co się działo w grudniu, i to wszystko wiąże się właśnie z Pałacem Saskim. 1 września 1939 roku siły zbrojne i inne formacje podległej III Rzeszy Niemieckiej napadły bez wypowiedzenia wojny na Rzeczypospolitą Polską wspólnie i w porozumieniu ze Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich, który zbrojnie do agresji na Polskę przyłączył się atakiem 17 września 1939, czym rozpoczęły II wojnę światową. Działania obu agresorów doprowadziły w czasie II wojny światowej do wymordowania 6 milionów obywateli Rzeczypospolitej, niewyobrażalnych cierpień pozostałych, długotrwałego terroru, porwania i poddania wielu tysięcy polskich dzieci, wypędzenia milionów obywateli, z których wielu nigdy nie powróciło. I zburzenia budowli o historycznej wartości, masowych grabieży. Odpowiedzialność za znakomitą część powyższych zbrodni, zniszczeń i grabieży ponosi Republika Federalna Niemiec jako następca prawny III Rzeszy Niemieckiej. Domagamy się pilnego przystąpienia Republiki Federalnej Niemiec do uregulowania wobec Polski kwestii reparacji wojennych za zamordowanie i przyczynienie się do zamordowania około 6 milionów obywateli RP przez formacje podległe III Rzeszy Niemieckiej oraz państwom z nimi sprzymierzonych w czasie II wojny światowej od września 1939 do maja 1945. Postulujemy, i to jest właśnie ten najważniejszy fragment, by jednym z pierwszych aktów pokrywania strat polskich poniesionych w wyniku działań niemieckich na terenie Polski w tym okresie był zwrot wszelkich kosztów związanych z odbudową Pałacu Saskiego w Warszawie. Od przygotowania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac, aż do oddania do użytku tego obiektu, który Niemcy wysadzili w powietrze w dniach 27-29 grudnia 1944 roku. Warszawa, 29 grudnia 1918 roku, odręczne podpisy pod tym żądaniem. Panie mecenasie, znamy treść tego apelu. Trochę czasu już upłynęło i co? Jest jakaś reakcja? Nie. Nie słyszę. Ja na tym apelu, to ja powiem... Przepraszam, o to chodzi o to pismo, to żądanie do pani kanclerz. Tak. Tu w tej wersji opublikowanej nie ma adresu, natomiast w tej wersji ostatecznej, którą oddaliśmy w ambasadzie, ja podałem adres korespondencyjny, na którym czekamy na odpowiedź pani Angeli Merkel, kanclerz federalnej. Do dziś nie ma żadnej odpowiedzi. Państwo prawa. Przecież obowiązują chyba jakieś terminy do odpowiedzi. Panie mecenasie, jak to jest od strony prawa? Nie, terminy obowiązują w Polsce i wtedy w Polsce mało kto odpowiada. Ja myślę, że ktoś w imieniu pani kanclerz jeszcze się do nas zgłosi, bo w Niemczech czasami to trwa dłużej, ale tam jest taki zwyczaj, że raczej odpowiadają. I myślę, że po tym dzisiejszym apelu też pod ambasadą Republiki Federalnej Niemiec, a jeszcze raz podkreślę, Republika Federalna Niemiec według własnej niemieckiej doktryny jest następcą prawnym, sukcesorem III Niemieckiej Rzeszy. I mam nie tylko nadzieję, tylko raczej tenduję w tym kierunku, że pan Paweł Zdun jakąś odpowiedź tak, dostanie. Bo sprawa reparacji, sprawa raportu na temat zniszczeń dokonanych przez Niemców tego potężnego, olbrzymiego rabunku jest ciągle otwarta, ale w przypadku Pałacu Saskiego jest oczywista. Nie ma żadnego oporu, nie ma żadnych żołnierzy Armii Krajowej. Miasto jest puste, wolne. Niemcy wysadzają piękny, renesansowy budynek w powietrze. Wszystko jest udokumentowane. No, a żeby się chciało powiedzieć, no, to byłby dobry moment do rozpoczęcia, prawda, ten gest jakiś. I słusznie pan redaktor mówi, że to byłby dobry moment do rozpoczęcia, bo nie chodzi o to, żeby Niemcy się na tym projekcie skupili, powiedzieli, no, my to zrobimy, sfinansujemy i tak dalej, a później już, żeby to nie był tylko symboliczny gest i poza tym nic. Bo tu mamy i rozmawiamy na ten temat i powinniśmy rozmawiać, chociaż trudno w Polsce nam stać z kolan w stosunku do Niemiec i Republiki Federalnej Niemiec. Rządzący nadal są na kolanach, niestety. I myślę, że to nie powinien być taki jednostkowy gest. To powinno być początkiem, bo sprawa, bym powiedział, reparacji, odszkodowań, ona nie została uregulowana w naszych wzajemnych stosunkach polsko-niemieckich i jak najszybciej powinniśmy to zacząć robić, a dlatego, że ten 2019 rok to jest też bardzo symboliczny rok, bo to jest, przypada właśnie w tym roku 80. rocznica napaści na Polskę, to rozpoczęcia II wojny światowej i chodzi o to, żeby to nie były znowu symboliczne gesty, tak? Ja mam takie marzenie, jeżeli mogę powiedzieć jedno, chociaż stanie w tej sprawie jeszcze. Otóż 2 listopada 2025 roku minie dokładnie 100 lat od tego dnia, kiedy złożono pod Pałacem Saskim prochy nieznanego żołnierza. To na tyle wystarczająco jeszcze jest czasu, bo to jest 6 lat, że można spokojnie przygotować i plany, i przeprowadzić całą tą inwestycję, żeby na te stulecie przynajmniej tego momentu, kiedy to miejsce zostało uświęcone najświętszą z możliwych polską krwią, tegoż nieznanego żołnierza, to wspaniałe miejsce nabrało tamtego blasku. Przypomnę właśnie, że 11 listopada ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego. Dzisiaj marszałek Senatu prowadził rozmowy z prezydentem Warszawy. A Niemcy, czy to nie byłaby świetna dla nich okazja? W końcu Pałac Saski to też jest element ich dziedzictwa kulturowego, tak? No właśnie. Skoro nazywa się Pałac Saski. No właśnie. Panie doktorze, prawda? Zdecydowanie tak. Mam nadzieję, że można by było wykorzystać to jako taki element pewnego gestu pojednania, którego zabrakło, a to byłby pewien dowód poczucia odpowiedzialności, skoro Duńczycy, którzy nic nam złego nie zrobili, taką maleńką cegiełkę potrafili do tej odbudowy Warszawy dołożyć, to nic by się nie stało zapewne stronie niemieckiej, gdyby też się do tego poczuła, zwłaszcza jak to jej wojska tych zniszczeń dokonywały. Tak. Proszę zwrócić uwagę, że my domagamy się przystąpienia, realnego przystąpienia władz Niemiec do tematu roszczeń, do tematu reparacji. Nie podajemy tego, że to ma być już natychmiast i wszystko, tylko proponujemy jako gest pierwszy, jako rozpoczęcie, inicjację, zobowiązanie do sfinansowania odbudowy i nie jest powiedziane, że ta odbudowa musi być w ciągu roku czy dwóch. Chodzi o to, żeby rozpocząć ten proces, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że kwota reparacji, jaki ma prawo się Polska domagać, idąca w biliony złotych, to nie jest kwota do spłacenia w ciągu miesiąca, w ciągu roku, być może nawet nie w ciągu 10 lat. Chodzi o to, żeby władze Republiki Federalnej Niemiec przyznały fakt oczywisty, że są jako spadkobierca III Rzeszy Niemieckiej Adolfa Hitlera, powinny być czuć się zobowiązane do spłaty tych reparacji, być może rozłożonych na kilkadziesiąt lat, być tak, może na wiele lat. Bo tak się dzieje w świecie. Na przykład Niemcy spłacają w tej chwili, płacą w tej chwili odszkodowania Namibii, obecnym mieszkańcom tej ich dawnej kolonii. Jeszcze nie, panie redaktorze. No i słyszałem, że były już wypłacane jakieś pieniądze za to ludobójstwo, których dokonano w latach 1904 bodajże. To są... To toczą się rozmowy i tam jest to znowu takie piękne rozwiązanie niemieckie, że jak przeznaczy się coś na rzecz jakiejś fundacji, wsparcia jakiegoś projektu lokalnego. Tu Niemcy są jeszcze daleko od tego wątku reparacyjnego, czysto reparacyjnego, tak? To jest to, co też było robione na początku lat 90. Też zostały powołane fundacje polsko-niemieckie i tak dalej. Pieniądze były przeznaczane na konkretne projekty, a tu chodzi o czyste reparacje. Stosunek państwo do państwa to są reparacje, a odszkodowania na rzecz Polaków, na rzecz mieszkańców Polski. Tak. Proszę Państwa, przypomnę, mam przyjemność gościć doktora Zbigniewa Giżyńskiego, mecenasa Stefana Hamburę i Pawła Zduna, który jest koordynatorem Ruchu Kontroli Wyborów. Tak, to w tej roli pewnie. W tej roli akurat nie występuje, tak. Ale chciałbym nawiązać do dzisiejszego wydarzenia. O 12:00 odbył się apel pamięci pod ambasadą Republiki Federalnej Niemiec. Odczytano w wielkim skupieniu, w wielkiej powadze 1170 nazwisk Polaków zamordowanych przez Niemców za ratowanie Żydów. Trwało to 1,5 godziny. Transmisja była na Twitterze. Kto chciał, to oglądał. Na mnie zrobiło to wielkie wrażenie, bo proszę Państwa, po pierwsze, ja muszę tutaj wprowadzić w temat. Otóż te nazwiska wzięły się z pracy ludzi tworzących kaplicę pamięci w świątyni pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu. Tam jest to miejsce, gdzie są te nazwiska wymienione. Tam jest urządzenie, że można wcisnąć guzik przy każdym nazwisku i dowiadujemy się, jaka była historia zamordowania tego człowieka. No i tutaj przez 1,5 godziny wymieniano te nazwiska. Naprawdę zrobiło na mnie to wielkie wrażenie, kiedy odczytywaliście panowie rodzinę Łodejów i słyszę Łodej, ojciec, Łodej, matka, Łodej, córka, Łodej, syn, Łodej, dziecko. I chyba z kilkanaście razy, także to nie jest tylko ta wielkopokoleniowa rodzina Ulmów, o której najwięcej wiemy, ale takich rodzin było znacznie, znacznie więcej. Tutaj można wyciągnąć z internetu, na przykład rodzina Stanisławy Grabiec była gospodynią domową. W czasie II wojny światowej pomagała Żydom uciekać z getta. Aresztowano ją 17 maja 1943, uwięziono w Miechowie, następnie na Montelupich. Potem wysłano do Oświęcimia i 1 grudnia zginęła. To są wszystko udokumentowane fakty. Właśnie, bo ja chciałbym, panie redaktorze, dodać, co zresztą mówiłem co najmniej dwa razy pod ambasadą, prowadząc to zgromadzenie, że my czytamy tylko 1170 nazwisk, bo wiemy, że Polaków zamordowanych za pomoc Żydom było znacznie więcej, ale posługujemy się listą udokumentowanych ofiar. Tych ofiar było znacznie więcej. Polacy w czasie II wojny światowej, w czasie niewyobrażalnego dla nas dzisiaj terroru niemieckiego, oddali ogromną daninę krwi zarówno na polach bitew, zarówno w powstaniu, jak i podczas akcji nie mającej porównania, nie mającej żadnej bliźniaczej na świecie, podczas akcji, gdzie człowiek pomaga człowiekowi, gdzie człowiek zagrożony śmiercią, karą śmierci za to, że przechowuje Żyda, że przewozi osoby pochodzenia żydowskiego, że dostarcza osoby pochodzenia żydowskiego jedzenia, że w jakikolwiek sposób pomaga osobie pochodzenia żydowskiego, albo nawet za to, że należy do rodziny, w której ktokolwiek pomógł takiej osobie i został przez Niemców na tym złapany. Bo trzeba tu dodać, Niemcy tutaj stosowali prawo odwetu. Nie zabijali jednej osoby, która pomagała, tylko zabijali całą rodzinę, a czasami wioskę. Wystarczyło, że jedna osoba z tej rodziny pomagała i wszystkie osoby, jak w przypadku tych właśnie wielopokoleniowych rodzin, najwięcej wiemy, najbardziej znaną jest rodzina Ulmów, zabijali wszystkich równo, zarówno rodziców, jak i ich dzieci, jak na przykład właśnie przy rodzinie Ulmów zabito i dzieci małe, a także jedno dziecko w łonie matki. Tak, i Łodejów też. Nie było takiego, nie znamy takiego przypadku w historii świata, takiej ofiarności, tak. Takiej ofiarności, że się pomaga nie tylko swoim najbliższym, bo to jest zupełnie, to jest bardzo naturalne i to znajdujemy w różnych kulturach, ale tu pomagali Polacy Żydom przy bardzo różnych stosunkach przed wojną między obu społecznościami, ale tu działało to prawo chrześcijańskiej miłości, kto za życie bliźniego swego odda swoje życie. To jest objaw, to jest pokazanie tej miłości najwyższej. No tak, ja właśnie tak uważam, że Polacy pomagali Żydom nie dlatego, że byli Żydami. Pomagali z obowiązku chrześcijańskiego pomocy bliźniemu. Tak zostali wychowani w wierze chrześcijańskiej. Panie mecenasie, czy w Niemczech, bo pan się obraca między Niemcami a Polską cały czas, no to trzecie pokolenie Niemców, czy mają taką wiedzę, że tylko w Polsce w czasie okupacji, tylko w jednym kraju groziła kara śmierci za pomoc i ukrywanie Żydów? Niestety nie. To jest szczątkowa wiedza w Niemczech i dlatego też już od kilku lat bardzo zabiegam o to, żeby na przykład ta replika tej kaplicy Ojców Redemptorystów z Torunia, żeby ona się znalazła na Unter den Linden w Berlinie, 200 metrów od bramy brandenburskiej. Tam mamy własność polską, polskiego fiskusa. Na tym terenie... Chodzi o byłą ambasadę, nie? Czy ośrodek tak, kultury? Ambasadę. Ambasadę, tak. Który ten budynek już został zburzony. No i tam ma znowu powstać ambasada. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach i tak to jest za dużo. To jest kilka tysięcy metrów kwadratowych. I wręcz prosi się ta nieruchomość o to, żeby tam coś takiego powstało. Jak mówię, replika kaplicy, bo Niemcy nie mają tej świadomości. Nie tylko Niemcy, ale również Europa i cały świat nie ma tej świadomości. I jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli nie zdobędziemy, ja to tak nazywam już dosłownie, jeżeli nie zdobędziemy Berlina w tej materii, to nie zmienimy narracji w Europie i na świecie. Tym bardziej, że nie jest, pamięć. Tak. Nie jest łatwo również w Polsce. Ja mam tutaj, wypisałem sobie cytat profesora Pawła Śpiewaka z tego Twittera. Cytuję, Polacy nie umieją poczuć się Żydem w lipcu 1942 roku. No. To ja myślę, lepiej nie komentować. No. Nie komentować, ale ja myślę, że trzeba zrobić, żeby pokazać to w Europie, w Niemczech, tam, gdzie się wszystko zaczynało. Co to była Druga wojna światowa w Polsce. Jest, i przenieść, panie, jeszcze momencik dokończę. Mhm. I przenieść tam taką replikę tej kaplicy, dodatkowo jeszcze Muzeum Ulmów, Martyrologia Wsi Polskiej, i pokazać, co to była Druga wojna światowa. Rzeczywiście, bo tam przechodzą dziesiątki tysięcy osób tą Unter den Linden. Panie redaktorze, no jeszcze raz zaapeluję do pana prezydenta Andrzeja Dudy, do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Zróbmy to teraz. To jest pan ostatnia szansa. Pan już to dwukrotnie mówił w jednym z programów telewizyjnych, nie pamiętam jakim, ale ja znam tę ideę. To jest bardzo dobry pomysł. No to zróbmy to teraz. Pamiętajmy o tym, bo my mówimy i słusznie o tej liście, którą panowie odczytywaliście dzisiaj. Tych nazwisk faktycznie jest wiele więcej. Wystarczyłoby chociażby, i tego też nie ma nawet w Polsce w jednym miejscu zebranego, wymienić te osoby, tych Polaków, którzy przez samych Żydów, przez państwo Izrael zostali uhonorowani, godnością sprawiedliwych przy bardzo restrykcyjnych zasadach, bo i słusznie państwo Izrael pilnuje, aby tam były wyszczególnione, uhonorowane naprawdę osoby, które miały w tym zakresie ogromne zasługi, sprawiedliwy wśród narodów świata. Tu mówimy o tych osobach, tych Polakach, którzy przeżyli wojnę, bo to są ofiary ludzi wymordowanych za to, że pomagali, ale przecież nie zawsze wszyscy zostali przez Niemców wyłapani i wymordowani. Wielu z nich bohatersko do samego końca obroniło wiele istnień ludzkich. Także tych osób, które pomagały, zaangażowały się, było o wiele więcej. Pamiętajmy, że Polska była jedynym krajem okupowanym przez Niemców, gdzie za pomoc Żydom mordowano osobę, która pomagała, i stosowano odpowiedzialność zbiorową. Wymordowano całe rodziny w sposób absolutnie bezprecedensowy. W wielu innych krajach okupowanych przez Niemców, gdzie nie było tego typu restrykcji, wydawano Żydów, na przykład we Francji, odbierając za to niewielkie honoraria jeszcze od władz niemieckich, bo za zgłoszenie, gdzie mieszkają Żydzi, odbierało się kilka franków wynagrodzenia. I w tym przypadku sytuacja Polski jest wyjątkowo, wyjątkowo ważna i którą należy Panie podkreślać. Panie Pawle, muszę coś tutaj dodać, tak? Bo takie wypowiedzi, jak przedtem pan cytował jednego z pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, który najwyraźniej bardziej chce być politykiem. Panowie pozwolą, że nie będę, i państwo słuchacze, że nie będę powtarzał tego nazwiska. Takie wypowiedzi są możliwe dlatego, między innymi dlatego, że w naszej przestrzeni medialnej za mało się mówi o tych sprawach. I tu muszę powiedzieć z przykrością i jednocześnie z wdzięcznością dla pana redaktora Reszczyńskiego, dla goszczącej nas dzisiaj Trójki, że brak jest zainteresowania zarówno władz polskich, jak powiedział pan mecenas, jak i niestety mediów, które się podają za polskie, bo z wielką przykrością muszę powiedzieć, że mimo zaproszeń ani na pikiecie 29 grudnia 2018 roku, ani dzisiaj, 27 lutego 2019 roku, mimo zaproszeń, żadne z mediów polskich, a przede wszystkim żadne z mediów publicznych, ani Telewizja Polska, ani Polskie Radio, nie przysłały swoich korespondentów. Widzieliśmy tylko korespondenta tygodnika Solidarność. I pierwszym wyłomem jest zaproszenie przez pana redaktora Reszczyńskiego dzisiaj do Trójki. No ja nie wyobrażam sobie, nie można nie słyszałem budować w ogóle, nie słyszałem żadnych relacji. Nie rozumiem tego i myślę, że to jest jedna z przyczyn, dlaczego takie wypowiedzi, jak przedtem przez pana cytowane, w ogóle mogą istnieć w polskiej sferze, w polskiej przestrzeni medialnej, bo właśnie jest jakby atmosfera przyzwolenia do, przepraszam, opluwania Polski. Tak. Do tego, żeby zapominać o naszej historii. Panie mecenasie, zgodzi się pan pewnie. Stosunki polsko-niemieckie muszą być budowane na prawdzie. Tak. I na prawie. Te reparacje, o których my tutaj mówimy, toż to jest element respektowania prawa międzynarodowego. Nie domagamy się niczego więcej. Ktoś, kto zawinił, kto zniszczył, kto okradł, ograbił, jest zobowiązany do naprawy, odszkodowania, wypłaty i tak dalej. Prawda? A Niemcy to państwo prawa. Tak się Niemcy zwą, pouczają innych. Też bym powiedział, wprowadzają taką narrację, że już się Republika Federalna Niemiec jako następca prawny III Rzeszy już się rozliczyli z własną historią i teraz pouczają innych. I myślę, że to nie w tym stylu powinny władze Niemiec się zachowywać. I dlatego uważam, że ten apel, który dzisiaj się odbył... A czy ktoś się pojawił z ambasady, wyszedł do was? Nie. Nikt się nie pojawił. Do ambasady wjeżdżały samochody, wyjeżdżały samochody, wchodzili ludzie, wychodzili ludzie. Na pewno nasza pikieta została zauważona. Natomiast niestety żadnej reakcji ani po tym apelu z 29 grudnia zeszłego roku, ani dzisiaj nie było. Ale ten apel, jak już też ustaliliśmy z panem Pawłem Zdunem, ten dzisiejszy apel upamiętniający ofiary II wojny światowej, to jest początek. One będą się odbywały cyklicznie. Ale to, co mówił pan mecenas, jeszcze tylko jedną rzecz dodam. Bo zresztą pan redaktor to zasugerował. Mamy tu do czynienia z taką dysproporcją stosunków Niemców do Polaków i Polaków do Niemców i tego, co się działo w czasie II wojny światowej i dziś. Niemcy w czasie II wojny światowej, zresztą Rosjanie, ludzie sowieccy podobnie, bo to obydwa państwa, które wywołały tę wojnę i obydwa państwa, które są odpowiedzialne za te zbrodnie, przy jednych zbrodniach jedni są bardziej odpowiedzialni, przy drugich inni. Ale o czym chciałem powiedzieć, że Niemcy w czasie II wojny światowej wobec Polaków, między innymi tutaj w tej sprawie Polaków ratujących Żydów, stosowali prawo odwetu. A my nie domagamy się odwetu. Moglibyśmy od Niemców w ich stylu domagać się odwetu. Czyli i no, tutaj panowie, pan zamilkną, a my tylko mówimy panowie, o prawie polskim, o prawie rzymskim. Panowie, tylko tyle. Panowie wystosowali dzisiaj ważny apel. Ja na koniec tej audycji, bo już powoli zbliżamy się pewnie do końca, też tak. Pewien apel chciałem wystosować. Miałem okazję niedawno być w Krakowie. Widziałem ciekawą inwestycję, ona się nazywa Angel Wawel, gdzie piękny historyczny budynek odrestaurowano, dano mu nowe życie i dzisiaj służy mieszkańcom Krakowa. I skoro można w Krakowie, w wielu innych miastach w Polsce, to powinniśmy wymóc, my Polacy, na nas, Polakach, tych, którzy rządzą dzisiaj Warszawą, odblokowanie fatalnej decyzji poprzednich władz pani Gronkiewicz-Waltz, która doprowadziła do zablokowania projektów odbudowy Pałacu Saskiego, wpisując fundamenty tego pałacu do rejestru zabytków, co jest absurdem. I powinniśmy, już nie oglądając się na Niemców, tym się trzeba też zająć, doprowadzić do tego, żeby na stulecie pochówku nieznanego żołnierza, który będzie przypadał w 2025 roku, Pałac Saski stał znów w Warszawie. Pałac Saski musi być odbudowany, czy to się Niemcom podoba, czy nie, a my będziemy się od nich domagać między innymi tego, żeby od nich za, się tę, domagać, za tak. tę odbudowę i zapłacili. I od Polaków. Nad niektórymi też należałoby popracować, bo jeśli się słyszę bardzo mocno od własnego rodaka, który mówi, że nie, nam się reparacje nie należą, to trudno rzeczywiście znaleźć jakiś moment porozumienia. Polacy powinni i rząd polski powinien wstać z kolan, bo teraz nadszedł ten czas, nie bójmy się, Niemcy są bardzo pragmatyczni i konkretni. Znaczy, powinniśmy nie tylko wstawać z kolan, ale także pokazywać przykłady, dobre przykłady. Rząd, parlament, ci, którzy są odpowiedzialni za wychowywanie, powinni pokazywać dobry przykład. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę, w audycji Trójka na Poważnie gościłem doktora Zbigniewa Giżyńskiego, mecenasa Stefana Hambure i Pawła Zduna. Do dziękuję usłyszenia bardzo. Za Szczęść dwa Boże, tygodnie. Bożej nocy. Szczęść Boże. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy